O, właśnie, pan Karol mi podpowiada bardzo dobrze, zapomniałem, jak to się nazywa. To, co firmy kosmetyczne mogą skrzyżować, to maskary. Czuwaj, bardzo serdecznie dziękuję, rzeczywiście mogą skrzyżować maskary. Już niedługo w Trójce serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się. Dziś ostatni dzień promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Twaróg do sernika i jaja z kurnika? Na święta w sam raz. W tym tygodniu w Kauflandzie twaróg śmietankowy Prezydent za 5,85 i jaja 30 sztuk za 8,88. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 grudnia. Marcin Ługawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Radosław Bus. Już oficjalnie premier powołuje pełnomocniczki, posłanki wysyła do resortów edukacji i zdrowia. Wykorzystuje parlamentarzystów, co do których mam pełne zaufanie. Kolejny pożar samochodu w Gdańsku. Tym razem auto spłonęło w samym centrum miasta. U nas także pogoda na święta. Będzie padać, ale trochę mniej. Będzie wiać, ale trochę słabiej. I temperatury będą wysokie. Nowe panie w rządzie wykopacz. Dwie posłanki z sejmowych ław trafiły do rządu. Premier już oficjalnie przedstawiła swoje nowe pełnomocniczki. Trafią do resortów edukacji i zdrowia. Obie są z Platformy i obie to bliskie koleżanki szefowej rządu. Agnieszka Drążkiewicz. Kompetentne, pracowite, w dodatku z doświadczeniem w parlamencie. Tak o nowych pełnomocniczkach mówi premier Ewa Kopacz i przyznaje, to jej wieloletnie znajome. Ja nie jestem premierem, któremu dano 4 lata, który ma realizować swoje zapowiedzi z exposé. Więc w związku z tym wykorzystuje parlamentarzystów, co do których mam pełne zaufanie. Urszula Augustyn będzie zajmować się wdrażaniem ustawy o bezpieczeństwie w szkołach, a Beata Małecka-Libera ustawą o zdrowiu publicznym. A jeśli będzie trzeba, to Ewa Kopacz zatrudni kolejnych pełnomocników, bo jak sama mówi, chce wypełnić wszystkie zobowiązania, o których mówiła w expose. Decyzję Ewy Kopacz ostro krytykuje SLD. Partia chce wiedzieć, ile nowi doradcy pani premier będą kosztować podatników. Pełnomocnik to nie jest jedna osoba, to są jeszcze całe biura, to są również doradcy polityczni, to są również osoby zatrudnione w sekretariatach. Szefowa rządu Lewicy odpowiada krótko. Skorzystałam tylko i wyłącznie z uprawnień prezesa Rady Ministrów. Z wyliczeń SLD wynika, że dla rządu pracuje obecnie 19 pełnomocników. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Gdańsku znów spłonął samochód, tym razem w samym centrum miasta przy angielskiej grobli. Strażacy dostali zgłoszenie o 1:30 w nocy. Mimo szybkiej akcji gaśniczej Audi A4 spłonęło doszczętnie. Przyczynę pożaru już ustala policja, ale wszystko wskazuje na to, że ktoś celowo podłożył ogień. To już 45 auto, które w tym roku spaliło się w Gdańsku. Ostatni podobny pożar był w niedzielę wieczorem we Wrzeszczu. Policja dotychczas złapała 3 podejrzanych o podpalenia. System ratownictwa medycznego w Małopolsce pod lupą NIK-u. Są wyniki kontroli i jest dobra ocena. Małopolska to pierwsze województwo, w którym powstały zintegrowane dyspozytornie pogotowia ratunkowego. Od 2 lat są 2, a nie jak dawniej 21. Nowy system jest bardziej efektywny i oszczędny, ocenili kontrolerzy, ale zauważyli także kilka nieprawidłowości. Dotyczą one czasu pracy ratowników. Tłumaczy Jolanta Stawska z NIK-u. Zdarzały się sytuacje, z dokumentacji wynikały, że członek zespołu ratownictwa medycznego przychodził z pracy po dyżurze, jechał następnie bez przerwy, bez żadnego odpoczynku, jechał jako lekarz w karetce, a potem jeszcze w tej samej karetce jako kierowca na przykład. W tym przypadku nie doszło jednak do złamania prawa. Mimo to Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła o nieprawidłowościach Ministerstwo Zdrowia. W serwisie Trójki teraz Niemcy, kościoły oraz byli opozycjoniści potępiają Pegidę, ruch, który regularnie organizuje antyislamskie demonstracje. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Ponad 50 byłych opozycjonistów ostro skrytykowało Pegidę za wykorzystywanie w czasie demonstracji hasła "My jesteśmy narodem", które było mottem pokojowych demonstracji w 1989 roku. Jak podkreślono, hasło to było wezwaniem do wolności, tolerancji i otwarcia na świat. Byli opozycjoniści nazwali Pegidę hańbą dla ruchów wolnościowych. Demonstracje skrytykowały także kościoły. Biskup Essen Franz Josef Overbeck nazwał absurdem teorię o islamizacji Niemiec. Wezwał chrześcijan do pomocy uchodźcom. Ostatnia demonstracja w Dreźnie zgromadziła ponad 17 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Białe święta. Nie w tym roku. IMGW zapowiada chmury, deszcz i temperatury powyżej zera. O tej bożonarodzeniowej prognozie Witold Banach. Dziś niestety pogoda będzie podobna do tej z ostatnich dwóch dni. Będzie padać, ale trochę mniej, będzie wiać, ale trochę słabiej i temperatury też będą wysokie jak we wtorek. Najwięcej deszczu w północnej części kraju, a najmniej w województwach południowych. Wyjaśnia synoptyk Instytutu Małgorzata Tomczuk i dodaje, że ciągle będzie wiał dość silny wiatr. Również w wigilijny wieczór pogoda nie będzie zbyt przyjemna. Wiatr się troszeczkę uspokoi, padać może będzie trochę mniej, będzie ciepło, a noc wigilijna temperaturami dodatnimi. W dalszym ciągu opady deszczu. Deszcz ze śniegiem będzie padał na Suwalszczyźnie i Mazurach. To tak może raczej w drugiej części nocy. W pierwszy dzień świąt pogoda zacznie się zmieniać. Zrobi się chłodniej, a od północy opady deszczu będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Szczególnie niebezpiecznie na drogach będzie w nocy z czwartku na piątek i w piątek rano, kiedy temperatury mogą spaść poniżej zera i może padać śnieg. Witold Banach, Polskie Radio. I na koniec jeszcze święta po włosku. Ponad 90% Włochów spędzi je w domu, tylko 2% wybiera się do restauracji, tyle samo będzie w podróży, a 7% deklaruje, że świąt nie obchodzi. Z Wigilią czują się bardziej związani mieszkańcy Rzymu i Neapolu. Mediolańczycy wyżej stawiają rodzinny obiad 25 grudnia. Tylko 9% Włochów pójdzie na pasterkę. Spodziewający się gości na Wigilii lub w pierwszy dzień świąt spędzą średnio 3,5 godziny w kuchni. W wieczór wigilijny czynnych będzie 71 tysięcy restauracji, w których 4 miliony klientów zostawi 206 milionów euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. Stocha nie było, więc wygrał Żyła. W Wiśle Malince udało się rozegrać Mistrzostwa Polski w skokach. Leczący kontuzję Kamil Stoch nie mógł wystartować, więc na skoczni równych sobie nie miał Piotr Żyła. Wicemistrzem został niespodziewanie Adam Ruda, który wyznaje zasadę: jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Miałem troszkę stracha, bo przed zawodami miałem 3 upadki, rano 2 i w serii próbnej 1, także troszkę z takim strachem i limitem skakałem, ale postawiłem, że jeżeli już miałem upadki, to nic się nie stanie, jak jeszcze jeden będzie, ale się udało i bardzo dobrze wyszło. Trzeci był Jan Ziobro. Przy okazji trener Łukasz Kruczek ogłosił skład na turniej 4 skoczni. Tuż po świętach w Oberstdorfie pojawią się Ziobro, Kubacki, Żyła, Murańka i Zniszczą. A co ze Stochem, zapytają kibice? Spokojnie, jest i miejsce dla niego, bo organizatorzy obiecali dziką kartę dla podwójnego mistrza olimpijskiego. Tyle, że jego szanse na start od początku turnieju są niestety coraz mniejsze. Czy może być coś piękniejszego niż zwycięstwo na Wimbledonie? Chyba nie i pewnie dlatego sportsmenką roku w Czechach została tenisistka Petra Kwitowa. Wyprzedziłam w głosowaniu mistrzyni olimpijską z Soczi w snowboardowym krosie Ewę Samkową i złotą i srebrną medalistkę igrzysk w łyżwiarstwie szybkim Martinę Sablikową. My ciągle czekamy na 10 najlepszych sportowców roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. To już całkiem niedługo, ciągle można głosować i ciekawy jestem, kto wygra w tym roku, bo sportowo było przecież fenomenalnie. Marcin Gortat zdążył przed świętami zdobyć 10 w tym sezonie double-double. Zdobył 14 punktów i 11 zbiórek dla Washington Wizards w meczu z Chicago Bulls, ale to nie pomogło jego drużynie, która przegrała 91-99. Na koniec sportowe życzenia od piłkarzy Arsenalu, jak co roku przygotowali coś dla kibiców. Tym razem wystrojeni w swetry, w renifery, wystąpili Wojciech Szczęsny, Tomasz Rosicki i Łukasz Podolski w takim krótkim utworze muzycznym. Proszę zgadnąć, kto zagrał na czym. We rolling? No proszę bardzo, pan redaktor, widzę, się wyrywa. Moim zdaniem Wojciech Szczęsny zagrał na pianinku. Tak. Zgadłem. Tomasz Rosicki zagrał na gitarce. Zgadza się. No i ten trzeci pan, którego nazwiska nie pamiętam, łomocnął w talerz. Łukasz Podolski. Łukasz Podolski, tak. Była jeszcze dogrywka. Krótka, ale specyficzna. Aha. I teraz nam by się przydał taki talerz i... Oni tam się marnują na tym boisku, prawda? Przecież. To będzie pochmurny dzień, będą rozpogodzenia na Górnym Śląsku i w Małopolsce, a poza tym na północy deszcz, a w górach śnieg, wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w górach porywisty. Ciepło będzie od 5 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Trójmieście i Wałbrzychu, do 10 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:09, redaktor Michał Gąsierowski. Nie wiem, czy słuchałeś wczoraj za, a nawet przeciw, i Kuby Strzyczkowskiego. Ominęło mnie, ale słyszałem. Wiesz, o co chodzi. Tak, wiem, o co chodzi. To w sprawie jeszcze Kamila Stocha, który regeneruje siły i odpoczywa przed sezonem po operacji. Zadzwonił wczoraj do Kuby Strzyczkowskiego do audycji za, a nawet przeciw, jako słuchacz. I bardzo przyjemnie się zrobiło. A był za czy przeciw? Do końca. Chyba za, bo pytanie brzmiało, czy mężczyźni pomagają w domu. Myślałem, czy Kamil Stoch wróci na turniej czterech skoczni. Nie, chodziło o święta i mężczyzn i pomoc w domu. I zdaje się, że pan Kamil pomaga. No tak, bo on w ogóle bardzo lubi spędzać czas w domu, jak to bywa ze sportowcami, tego czasu w domu nie ma dużo, ale wiem, że jak wraca, to uwielbia spędzać czas z żoną. A nam bardzo miło, że Kamil Stoch jest słuchaczem Trójki. Oczywiście. Pozdrawiamy pana Kamila. Aha, jeszcze jedna porcja pozdrowień. Dzień dobry, Łukasz Łaba się kłania z tej strony. Pozdrawiam Southampton z Anglii. Słucham porannej audycji właśnie. Chciałbym życzyć wszystkim najlepszego. Bo oczywiście słuchają nas państwo także za granicami. Pani Magda z rodziną z końca świata napisała: lepiej właśnie ostatnie pierogi, chociaż ciasto rozpływa się w dłoniach. Mamy tutaj w Nowej Kaledonii 32 stopnie plus. Więc może się rozpływać i należy się spieszyć. Główne polskie potrawy są już przygotowane, choinkę stoi, brak tylko tych najbliższych z Polski, ale dzięki Trójce czuję się trochę jak w domu. Dziękuję. To my dziękujemy za słuchanie Trójki, a z redaktorem Gąsiarowskim spotkamy się po 8. Tak, ja znajdę jakieś kolejne sportowo-świąteczne pozdrowienia, życzenia albo coś takiego. Jestem w stanie zaryzykować, że chyba każdego klubu na świecie udałoby się znaleźć. Tak myślisz? Mhm. Proszę znaleźć. Next year, things are gonna change. Gonna drink less beer and start all over again. Gonna read more books, gonna keep up with the news, gonna learn how to cook, spend less money on shoes. I'll pay my bills on time, file my mail away every day, only drink the finest wine, and call my gran every Sunday with resolutions. Well, baby, they come and go. Will I do any of these things? Answer's probably no. If there's one thing I must do, despite my greatest fears, I'm gonna say to you how I felt all of these years. Next year, tell you Baby, they come and go. Will I do any of these things? The answer's probably no. But if there's one thing I must do, despite my greatest fears, I'm gonna say to you, I felt all of these years. Next year, Dziami Kalam. Oj, przyjemnie się zrobiło. 16 minut po siódmej. Jak wygląda ten wigilijny poranek u państwa? Słuchacz pan Paweł napisał, że od 3 rano do 15 jeszcze będzie jeździł z ciastami, serniki, makowce i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawia wszystkich dostawców. To pan Paweł z gminy Kosakowo. Nie robiłem tego chyba od 30 lat, ale skusiło mnie i uwędziłem wczoraj karpia. Konkretnie płatę karpia. Przedtem były przez ponad kilkanaście godzin solance specjalnie dobranymi ziołami. I muszę panu powiedzieć, że byłem zaskoczony efektem. No, wybornie smakuje. Lekko tak skropiony z cytryną. Doskonałe danie na stół. Może przekonam swoich do karpia. Także będzie chyba inna potrawa. A tak już, jeżeli jestem przy głosie, to zdrowych świąt życzę. I smacznego. Bardzo dziękujemy. 17 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Jak wygląda ten poranek? Sprzątanie, ubieranie choinki, przygotowywanie wigilijnych potraw. Tak wyglądał będzie cały dzień, niemal w każdym domu. Nie dość, że wykonanie tych czynności to nie lada wyzwanie, to na dodatek Wigilia jest dniem, w którym małe dzieci, czekając na Mikołaja, bywają odrobinę marudne. Nauczył flagę. Kaka! Dobrze, dobrze, już ci robię tą kaka. Mama ma tyle pracy, musi przygotować wszystkie potrawy na święta. A ty co chwilę coś chcesz? Mama! Proszę, ty mi się tam nie rozkładaj, bo ja potrzebuję miejsca do przygotowywania wszystkiego. Będę malować kaka. To gdzie ja mam robić inne wszystkie rzeczy? Przygotowywać na święta? A ja będę malować. No to nie wiem, mamy konflikt. Może włączymy na chwilę jakąś bajkę, tak? Gdzie jest pilot? Niczego nie można znaleźć. Już, już, już włączamy. Dobra. Przez chwilę usiądziecie. Dobra, a ja w tym czasie przygotuję, dobrze? No właśnie, tak to może wyglądać. Wkrótce spróbujmy poszukać skutecznej metody na to, jak w tym wyjątkowym dniu okiełznać troszkę nasze niesforne maluchy. To po 7.35 być może państwo mają jakiś sposób. 227 ekranek małpopolskieradio.pl 71335, jakim zorganizować ten czas. No i jeszcze jedno ważne pytanie i poszukujemy także odpowiedzi. Ile razy w ciągu dnia dziecko może zapytać, kiedy przyjdzie Święty Mikołaj? Ciepły, choć grudniowy dzień. dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. Drzewa, ptakom, ptaki, drzewom, tchnienie wiatru, płatku śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, nos i gliwia zapach niesie. Taki dzień, jeden w roku. No i jeśli chodzi o te dzieci, to chyba z panią Anią możemy porozmawiać. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Z Gdyni, pani Ania. Jak to wygląda w domu? Dzieci eksplodują dzisiaj, czy nie? Młodszy, tak. Mam dwóch synów. Jeden ma cztery lata, drugi ma półtora roku. I właśnie ten młodszy uwodził się z taką awanturą straszną. Nie wiem, czy mu się coś śniło, czy zęby mu idą. Na pewno coś się znajdzie w tej dziecięcej encyklopedii powodów do narzekania. Więc go noszę. Rozebrałam go na Golasa, bo to zawsze mu pomaga. Noszę go po domu, słuchamy Trójki. No i mówię, mój sposób na święta to jest po prostu kapitulacja. Do czasu, aż dzieciaki trochę nie podrosną, to po prostu święta spędzamy albo u teściów, albo u rodziców. A, tak, rozwiązana sprawa, ale w ciągu dnia rzeczywiście nie jest łatwo, prawda? Kiedy już, ile razy może zadać pytanie, kiedy przyjdzie Święty Mikołaj? Kiedy przyjdzie Święty Mikołaj? Od tygodnia o tym mówimy dla dzieci Wigilia to jest taka bardzo abstrakcyjna data, już się młodszy uaktywnił. A jak ma na imię? Także młodszy ma na imię Tytus, a starszy Kostek. Tytus, spokojnie, wszystko będzie dobrze, już niedługo, jeszcze trochę trzeba poczekać. Nie wiem, czy się uspokoił, chyba nie. Troszkę tak, no coś mówi. Chyba nie. Spokojne, a to zęby idą, tak, Piotr Łodej podpowiada, on jest ekspertem, i że chyba idą zęby jednak. Pani Aniu, spokojnego dnia życzymy. Bardzo dziękujemy i wesołych i radosnych świąt. Wszystkiego dobrego na święta dla pani i rodziny. Ze zrozumieniem zęby. Kiwam. Tak, zawsze szły. Ze zrozumieniem. Tak, sposób z takimi dziećmi na święta jest jeden, nazywa się przetrwanie. I myślę, że minimalizacja potrzeb. Cierpliwość? Zdecydowanie kształtuje tutaj potem nasze wspomnienia z takich świąt. Może im trzeba po prostu jakoś zorganizować ten czas. Zębom? Zębom na przykład, ale też pozostałej części dziecka, żeby jakoś się zajęły czymś, no. A na pewno. Ubieranie choinki jest dobrym rozwiązaniem. No, też nie do końca. Mój syn się zniechęcił po trzeciej bombce, stwierdził, że już w zasadzie to już tak, no. Jest choinka i jest dobrze. Gazetę można dać do poczytania dziecku. A, to zupełnie co innego. Zanim jeszcze przejdziemy do tematów świątecznych, jeśli państwo pozwolą, no to w prasie także takie historie o tym, że Polacy nie chcą Sikorskiego, bo według sondażu Rzeczpospolitej niemal 60% ankietowanych oczekuje dymisji marszałka Sejmu. Nasi rozmówcy zgodnie podkreślają, że problemy Sikorskiego zaczęły się już w czerwcu od afery taśmowej. Na pewno źle oceniono kolację w restauracji, po której oddał pieniądze za zbyt drogie wino, ale za jedzenie już nie. przypomina doktor habilitowana Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Czy opinia Polaków może zaważyć na decyzji w sprawie Sikorskiego? No to oczywiste, że powinien odejść. Jego dalsze trwanie uderza w całą partię, w cały parlament. To opinia Bartosza Kownackiego z Prawa i Sprawiedliwości. Ostrożnie, sondaż komentuje szef PSL. W tej atmosferze, gdyby zapytać, i to święte słowa można powiedzieć, wyborców, czy chcieliby wycofania się kogokolwiek z polityki, to ponad 50% byłoby za, twierdzi Janusz Piechociński. PSL nie będzie jednak broniło Sikorskiego za wszelką cenę. Mam pewne zastrzeżenia do marszałka obecnego i poprzednich, przyznaje Józef Zych z PSL. No to ciekawe, bo sam był marszałkiem kiedyś, czyli zastrzeżenia także pewnie kieruje do siebie. Ale to ciekawostka, bo Janusz Zych jest typowany na następcę Sikorskiego po ewentualnej dymisji. A więc drobna szpileczka. Polacy nie chcą Sikorskiego. Dziś w Rzeczpospolitej ten tekst. Patrzę, czy w politycznym alfabecie 2014 Elizy Olczyk na S, pod S literą jest Sikorski. Nie, tu jest sałatka. I wiemy, jaka to jest sałatka. Inne hasła także występują. Kto chce sobie podsumować ten rok, proszę bardzo. A kto w górę, kto w dół, kto w dół. Ranking polityków. Wygrani 2014, przegrani 2014. No, wśród przegranych trudno szukać polityków Prawa i Sprawiedliwości, a więc to był ich rok, zwłaszcza, że Joachim Brudziński wśród wygranych 2014, obok Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Grzegorza Schetyny i Janusza Piechocińskiego. A wśród przegranych m.in. Leszek Miller. Zresztą Lewica ma problem, pisze o tym także dziś Gazeta Wyborcza. Teraz jeszcze Grzegorz Napieralski wtyka szpilę i mówi, że powinna być rewolucja w SLD, tak powiedział w Radiu Szczecin. I co proponuje w ramach tej rewolucji? SLD musi zmienić nazwę, logo, program i liderów. To Grzegorz Napieralski o własnej partii. Wśród przegranych nie widziałem też Adama Hoffmana, a Gazeta Wyborcza pochyla się jeszcze nad tym już słynnymi wyjazdami, ale idzie dalej. Posłowie mają prawo wydać 7600 zł rocznie na hotele. Podobnie jak przy tak zwanych kilometrówkach, nikt nie sprawdza, czy nocowali w hotelu w związku z wykonywaniem obowiązków poselskich, czy jako turyści. Jedna z majówek posła Hoffmana nad Bałtykiem zakończyła się konferencją prasową z udziałem prezesa PiS. Nie wiadomo, jakie obowiązki poseł Hoffman wypełniał nad morzem, pisze Gazeta Wyborcza. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Uwaga kierowcy. Gazeta przypomina, że w sierpniu, gdy Polacy stanęli w korkach jadąc autostradą A1 nad morze, Donald Tusk podjął decyzję o otwarciu autostradowych bramek. Manewr powtórzyła Ewa Kopacz przed świętem Wszystkich Świętych, ale po wyborach na święta Bożego Narodzenia taryfy ulgowej nie będzie. Na kierowców czekają za to kontrole pojazdów, ostrzega ten dziennik. No i dalej już będzie świątecznie. Bardzo ciekawy tekst w tejże gazecie o zwyczajach, różnych zwyczajach okołoświątecznych, także w krajach, gdzie święta Bożego Narodzenia nie są obchodzone. No dziwne, czasami takie radosne. W Danii po kolacji wigilijnej w rodzinnym gronie zapala się światełka na choince. Trzymając za ręce biesiadnicy chodzą wokół drzewka i śpiewają tradycyjne duńskie kolędy. Wielu Duńczyków udaje się do kościoła, by wziąć udział w świątecznej mszy. Niekoniecznie dlatego, że są bardzo wierzące, ale po to, by posłuchać muzyki organowej. W Grecji w Wigilię Bożego Narodzenia dzieci chodzą od domu do domu, śpiewają piosenki, które są błogosławieństwem dla mieszkańców, a na Węgrzech w czasie świąt organizowane są bale dla dzieci. Uroczysta zabawa odbywa się w budynku parlamentu w Budapeszcie. No i jeszcze Japonia, no, gdzie jak wiadomo katolików można naliczyć kilku, ale okres Świąt Bożego Narodzenia jest w kraju kwitnącej wiśni, oprócz walentynek głównym okresem randkowym. Z racji małej liczby chrześcijan, to około 1,5% mieszkańców, grudniowy czas jest potraktowany bardziej komercyjnie. Młodzi ludzie spędzają dużo czasu razem, chodząc na długie spacery w romantycznej scenerii, ozdobnych iluminacji oraz robią wspólne zakupy w centrach handlowych. Dodatkową atrakcją dla zakochanych podróżujących pociągami mają być w tym roku uchwyty w kształcie serduszek. Takie zwyczaje nie powinny nas zdziwić, gdyż do kontaktów damsko-męskich zachęca również obyczaj wywodzący się z Europy, czyli całowanie się pod jemiołą. Przypomnienie tego zwyczaju także pochodzi z Anglii XVII-wiecznej. Zgodnie z tradycją mężczyzna po każdym pocałunku zrywał z gałązki jemioły po jednym owocu, a zerwanie ostatniego miało przynieść mu dar płodności. Pisze Gazeta Polska Codziennie. Poranna prasa i Krystian Hanke. U nas się to bardzo fajnie sprawdza. Dzieci są od tygodnia zajęte różnymi sprawami przedświątecznymi, a to trochę porządkami, robieniem ozdób, pierniczków, dzisiaj szykowaniem stołu dla 12 osób, dekorowaniem go, a przy tym wszystkim bardzo fajnie się sprawdzają klocki, gry planszowe i kilkoro dzieci przynajmniej w rodzinie. 2, 2 i 7 3. Gratulujemy, czekamy na kolejne sygnały. Nie wiem, popatrz sobie za szybę, tam już redaktor Filip się pojawił. Się pojawił. W marynarce. Objawił, można objawił powiedzieć. Objawił się w marynarce. O, będzie się działo. Po ósmej zapraszamy Państwa już teraz. Bardzo, ale to bardzo sympatyczny list dostaliśmy przed chwilą od pani Henryki. Od pani Heni. Zaczyna się tak. Kochana Trójko i wszyscy Trójkowi słuchacze, przyjaciele, dzieci z Piszkowic. W Piszkowicach dziś spokojny, wigilijny poranek. Dzieci już nie śpią. Karmienie, lekarstwa, poranna toaleta. Takie codzienne krzątanie. Dom pachnie choinką i pieczonym ciastem. A z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chcemy złożyć Wam życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i tego cudownego uczucia bycia wśród przyjaciół, czego doświadczyliśmy, otrzymując od Was wsparcie materialne w czasach wielkiej dla nas biedy i kłopotów. House that's not a home. Try to imagine a Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do without you? I've got no place, no place to go. It'll be lonely this Christmas without you. Oh, it'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold, without you to hold this Christmas. Each time I remember the day you went away, the things you had to say. I just break down as I look around, and the only things I see are emptiness and loneliness and an unlit Christmas tree. It'll be lonely. Ile razy dziecko może zapytać, kiedy będą prezenty, a ile razy nastolatek może zapytać, nie wiem, gdzie to leży, jak mam to zrobić. To jeszcze także z serdecznymi pozdrowieniami świątecznymi. 71335, a numer telefonu znany jest pani Krystyna Złodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie dzieci? Tak, w sprawie dzieci, ponieważ ja mam dzieci w wieku 3,5 roku i moją metodą na to, żeby jakoś tak przetrwać święta, jest to, że tak troszeczkę nie do końca i mówię, kiedy to się odbywa. One wiedzą, że są święta, że jest Wigilia i w Wigilię przychodzi Mikołaj i wiedzą, że choinka zresztą już jest ubrana. Natomiast nie wiedzą, że Wigilia jest dzisiaj, bo gdyby to wiedziały, to po pierwsze stałyby o 5 rano, a po drugie nie przestałyby się w dzień. A każdy, kto ma małe dziecko, to wie, co się dzieje z dzieckiem koło 5, 6 po południu, jeżeli się nie prześpi. Tak, kiedy nie śpi w dzień, to wiadomo. Więc byłoby takie zoo, więc mamy taki plan, że one teraz jeszcze śpią, potem je położymy wieczorem, w południe. Oczywiście przygotowania robiliśmy trochę ukradkiem codziennie, natomiast dzisiaj, kiedy one będą spały, to ruszamy wszyscy hurtem i robimy szybkie takie miksum dyrdum, żeby się przygotować maksymalnie do Wigilii. Jak staną, to będzie pięknie, ładnie, spokojnie, przyjdzie Mikołaj i będzie radośnie i cudownie i nie będzie wrzasków, krzyków, marudzenia, tylko będzie przepięknie. Czyli mam wrażenie, że one są w takim lekkim niedomówieniu, one tak nie do końca wiedzą, tak, o co chodzi. Tak, wszystko wiedzą, ale nie wiedzą, kiedy to będzie. I to jest może słuszna koncepcja. Dziękuję. To dziękuję pani, również. Pani Krystyna z Łodzi. Wiadomości ekonomiczne. Paweł też zwrócił uwagę na bardzo ładne określenie. Było miksum dyrdum. Miksum dyrdum. To teraz ekonomium może. Paweł Sołtys. Ostatnie zakupy przed świętami. Czas zacząć. Dziś sklepy czynne tylko do 14. Przypominamy, jak szacują eksperci, gospodarka zarabia na przedświątecznych zakupach około 15 miliardów złotych. To w tym roku. A gdyby doliczyć do tego jeszcze wydatki na Sylwestra, kwota rośnie do 25 miliardów. Rzeczpospolita pisze, że na same prezenty wydamy 6,5 miliarda złotych. I jak na ironię zbiega się to z danymi o spadającej sprzedaży detalicznej. Ta dotyczy jednak listopada. Według GUS-u była mniejsza o 0,2% niż przed rokiem, wbrew prognozom analityków, którzy przewidywali niemal 2% wzrost. Gazprom z najmniejszym wydobyciem gazu w historii. Rosyjskie media informują, że pozyskanie błękitnego paliwa spadnie o 9% do 445 miliardów metrów sześciennych. O tym Włodzimierz Pac. W Rosji utrzymuje się łagodna pogoda, niesprzyjająca zwiększonemu zapotrzebowaniu na gaz. Również sprzedaż za granicę spada. Tegoroczny eksport gazu wyniesie 147 miliardów metrów sześciennych. Dla przykładu, w roku ubiegłym rosyjski monopolista eksportował 162 miliardy metrów sześciennych gazu. Aleksander Miedwiediew, wiceprezes Gazpromu, powiedział, że w ostatnich 5 latach wpływy z eksportu wynosiły stabilnie co najmniej 50 miliardów dolarów. Jego zdaniem w tym roku nie powinny być poniżej tej sumy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Tymczasem wczoraj agencja AP podała, że Kreml nakazał Gazpromowi oraz 4 innym czołowym rosyjskim eksporterom, Rosnieftowi, Zarubież Nieftowi oraz producentom diamentów Alrosa i Krystal, sprzedaż części zagranicznych walut. Wrzucenie nawet miliarda dolarów dziennie na rynek miałoby wesprzeć rubla. Zdementował to Aleksiej Uliukajew, minister rozwoju gospodarczego Rosji. Rubel był wczoraj najmocniejszy od 2 tygodni. A w Stanach Zjednoczonych niespodziewanie dobre dane o wzroście gospodarczym. Oficjalne wyliczenia mówią, że od lipca do września wzrost w USA sięgał niemal 5%. Ten rewelacyjny, jak na amerykańskie realia, wynik skłonił inwestorów do zakupów akcji. Dow Jones po raz pierwszy w historii skoczył do poziomu powyżej 18 tysięcy punktów. Lepsze dane z USA wzmocniły też dolara, a to z kolei sprawia, że kursy w Polsce są niestety wyjątkowo wysokie. Za zielonego płaci się 3,52, co jest blisko 5-letnich rekordów. Euro kosztuje 4,29, najwięcej od roku. Podobnie jest z powiązanym z euro frankiem szwajcarskim, który kosztuje w tej chwili 3,57 zł. A na koniec sprawdźmy jeszcze notowania w Azji. Zyskuje tokijski Nikkei 1,24% świątecznie. Hang Seng też świątecznie do góry o 0,07%. W dół tylko Shanghai Composite 2,52%. Czyli taki miksum. Miksum dyrdum, giełdum i wszystkiego najlepszego od redakcji ekonomicznej Trójki. Oczywiście. Bardzo dziękujemy w imieniu słuchaczy. Oczywiście w własnym imieniu też. Tak jest. Tradycyjnie sianka pod stołem i w portfelu. Rozumiemy. Pochmurny dzień przed nami. Niestety rozpogodzenia możliwe na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Poza tym na północy deszcz, a w górach śnieg. Aha, a propos rozpogodzeń. Właśnie jadę samochodem. Jechałem w pogodę suchą, bezdeszczową i nagle wjechałem w deszcz. I teraz nie wiem, czy jechałem wcześniej w przejaśnieniu, czy teraz wjechałem w przelotny deszcz. Pozdrawiam serdecznie Trójkę. I życzę radosnych, wesołych świąt wszystkim słuchaczom i pracownikom Trójki. Zadumał się Paweł nad tym problemem. Tak, bo trzeba chyba odróżnić rozpogodzenie od przejaśnienia. Rozpogodzenie to może być ustanie deszczu, a przejaśnienie to musi być jaśnie. Dziura w chmurze. Dziura w chmurze. Mówiąc wprost. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w górach porywisty, może porobić dziury w chmurach, a temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Trójmieście i Wałbrzychu, do 10 w Szczecinie. To tyle? Szczecinu. Dziękujemy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 20:05. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Za 23,5 minuty ósma. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. No i specjalna piosenka w specjalny dzień. Dziś szczególna piosenka pochodząca z albumu Pocztówka do Świętego Mikołaja z roku 2003. Wyobraziłem sobie, że Mikołaj jest takim dobrym duchem, który może nie tyle rozdaje pocztówki, bo to byłoby mało, ale rozdaje dobre samopoczucie innym i że ci inni czują się dobrze w towarzystwie Świętego Mikołaja, a każdy z nas może być Świętym Mikołajem, jeżeli w sobie znajdzie taką przestrzeń, w której sam z sobą się czuje dobrze, to wtedy inni z nami również czują się dobrze. Już święta noc, więc długo zerkamy w mrok, choć trudno wypatrzeć te, co błyska wśród tylu gwiazd najcichsza. Pierwsza gwiazdka, dla której otwierają się chmury, z niej dobry duch rozdaje pocztówki z Mikołajem. Obrazka noc, jak dzieci, popatrzmy, bo już świeci. Ta, co przecież nie gaśnie, nawet kiedy już zaśniesz. Pierwsza gwiazdka, dla której otwierają się chmury, z niej dobry duch rozdaje pocztówki z Mikołajem. Raz, dwa, trzy. Na te płytę jeszcze wrócimy i to przed ósmą całkiem niedługo w sprawie dzieci. Dzień dobry, Marek z Gniezna. Ja mam dwuletniego synka i jemu jest bardzo łatwo zorganizować czas przed świętami. Pozwolić mu uczestniczyć we wszystkim. Wczoraj rozbijał jaja do sernika, choinka jest ubrana do wysokości jego rączek. Nie wiem, jakby to było, jakby ich było dwójka czy więcej, ale przy jednym to naprawdę nie ma problemu. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do Trójki. Za 19:08 albo się nudzą, albo bawią tak, że wszędzie ich pełno. Nie mogą doczekać się pierwszej gwiazdki i głośno dopominają się przybycia świętego Mikołaja. Zdarza się również, że chcą na własną rękę poszukać w domu prezentów. Mowa oczywiście o dzieciach, które w tym wyjątkowym dniu najczęściej mają wyjątkowo dużo energii. To niestety może przeszkadzać głównie mamom w przygotowaniach do świąt. Jak skutecznie poradzić sobie z rozbrykanymi maluchami? Pani Justyna, mama Anielki i Tosi, przyznaje, że proste to nie jest. Wszyscy coś naraz chcą i tak naprawdę czasami chcą pomóc. Na przykład starsza córka już jest w takim wieku, że mogłaby spokojnie na przykład polepić pierogi, smarować lub krem ciasta. No ale to czasami jest więcej dodatkowej pracy z nią niż bez niej. Także nie jest łatwo. Osoby, które mają w domu małe dzieci, mogą mieć problem, no bo dzieci nie idą do szkoły, my mamy mnóstwo obowiązków na głowie. Jak sobie z takim dzieckiem poradzić? Rzeczywiście, nie jest to proste. Maja Szymor, psycholog dziecięcy. Ponieważ napięcie zarówno dzieci w tym dniu, które oczekują Mikołaja, no z godziny na godzinę rośnie. rośnie, a wiadomo, że im bardziej dzieci zestresowane, tym więcej różnych trudnych zachowań i nieprzyjemnych sytuacji. Jak również napięcie nasze też rośnie, bo oczywiście chcemy, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, mamy dużo obowiązków. No jeszcze do zrobienia barszcz, tak, wyczyszczenie ryb, przygotowanie do smażenia. No także no zawsze jest coś do pracy, tak? A jeszcze no ostateczne sprzątanie mieszkania. Wiadomo, że przy dzieciach sprzątać można non-stop i w zasadzie do ostatniej chwili jest potrzeba, żeby ten odkurzacz wyciągnąć. Czy ostatnie sprzątanie, czy ostatnie pakowanie prezentów, czy ostatnie gotowania, przygotowania potraw, mnóstwo rzeczy na głowie. Ostatnia rzecz, którą mam ochotę, to bawić się z dziećmi. Dzieci, które się nudzą, które nie mają co robić, szczególnie jeżeli mają duży stres, oczekiwanie na wspaniały wieczór, no zaczynają się trudno zachowywać. Często to kończy się krzykiem i nerwówką. Moim sposobem na zaangażowanie dzieci. Pani Karolina, mama Piotrka i Tomka. Zrobienie czegoś bardziej konstruktywnego niż niszczenie domu w tym czasie lub robienie rzeczy, które zagrażają bezpieczeństwu, to jest namówienie ich na robienie czegoś ze mną. Czyli jeżeli chodzi o święta, no to jest pieczenie, ozdabianie pierniczków, lepienie pierogów. Oczywiście to się jakby przekłada na dużo większy bałagan, bo jest 3 razy więcej sprzątania, ale dzieciaki są zadowolone i są bezpieczne, bo przy mamie i pieką, lepią, generalnie angażują się w te zadania. No najczęściej, niestety może jest to mało wychowawcze, ale kończy się na tym, że włączona jest bajka. Też bajka nie trwa wiecznie, ma określony czas, więc no to chociaż te 40 minut, tak? Więc tak naprawdę się okazuje, że w ciągu tego czasu naprawdę można wiele rzeczy zrobić. No u nas to się absolutnie nie sprawdza, bo akurat na nasze dzieci telewizja działa pobudzająco. Dużo lepszym sposobem jest zaangażowanie taty, który się może do tych przygotowań świątecznych niekoniecznie rwie, więc czytanie książek, budowanie czegoś z klocków Lego, no to jest to zajęcie, które może ich jeszcze zatrzymać na jakiś czas. Czymś takim naprawdę super ekstra trafionym to jest wysłanie dzieciaków razem z tatą na wycieczkę, szczególnie do jakiegoś sportowego sklepu. Gwarancja, że 2 godziny ich nie ma, a potem albo dzieciak pada w samochodzie zmęczony, albo po przyjściu zaraz coś jej pada i mamy go z głowy na wieczór. Zdarzają się też niestety rodzice, którzy straszą, mówią, że jak dziecko nie będzie grzeczne, no to Mikołaj nie przyniesie prezentów tego wieczora. No, myślę, że ten argument, wszyscy się przed nim bronimy, zanim nie mamy własnych dzieci, a potem nie wiem, czy znajdzie się rodzic, który go chociaż raz w tym okresie przedświątecznym nie wykorzystał. Nie możemy tego nadużywać na pewno. Po pierwsze dlatego, że jeżeli będziemy tego nadużywać, to przestanie to działać. Jeżeli jest wykorzystywana z umiarem i z rozsądkiem, na krótką chwilę może ograniczyć pewnego rodzaju zachowania, bądź wyhamować różnego rodzaju sytuacje, których nie chcielibyśmy, żeby się rozwinęły. Jak nic nie skutkuje, to z dzieciakami przez cały dzień robimy bałagan w kuchni i w zabawkach, próbując sprzątać i gotować, a potem jak idą spać, no to wtedy jakby włączamy ostatnie siły i energię w przygotowanie do świąt. No i tyle, to jest taki sposób mamy. Po prostu wszyscy śpią, a w nocy ona pracuje. Rozumiemy, że wtedy odsypiamy te zaległe godziny w momencie, kiedy dzieciaki już mają nowe prezenty i są nimi zajęte. Tak, jasne. Szczególnie, że musimy się tymi zabawkami bawić, żeby były atrakcyjne, bo sama zabawka, no to oczywiście nie jest jeszcze atrakcją. Oto jak poradzić sobie w tym dniu, szczególnym dniu z rozbrajającymi dziećmi, pytał Mariusz Krzemiński. Drogi święty Mikołaju, przyjedź do takiego kraju, który wiosną pachnie różą, w którym dzieci mieszka dużo i choć one różne są, wszystkie razem bardzo chcą. Czapki takie jak piloci, kota, żeby w domu wsocił, chmury do sypania śniegu, żeby zawsze mieć kolegę. To jest święty Mikołaju, drugi list z takiego kraju, w którym człowiek na człowieka czasem długo musi czekać. Mikołaju, tylko ty możesz spowodować, by wstępowały rzesze całe do stronnictwa pastorałek. Żebyśmy skleili nowy łańcuch uczuć choinkowych. I niech ruszy serca z posad liga anielskiego włosa. Niech pomaga, kiedy trzeba, towarzystwo gwiazdki z nieba. Mikołaju, wszyscy stąd, życzą ci wesołych świąt. Niech ci Mikołaju, druhu, kwiat zakwitnie na kożuchu. Niech ci świat otuchy doda, niech ci rośnie ciepła broda. A gdy się owiniesz w kos, niech się tuli cicha nos. Za 12 minut 8 tygodniki to za chwilę, bo wcześniej słuchacz. Ja tak odnośnie wczorajszej audycji, gdzie mężczyźni pomagają w domu. Dziś jadąc do pracy rano, żona poprosiła mnie jeszcze o zrobienie listy. Co zobaczyłem w dużym markecie? Mężczyźni. Więc rano mężczyźni wstali, ubrali się w tym pięknym, słonecznym dniu i ruszyli na zakupy, aby pomóc naszym kochanym żonom. Także pozdrawiam wszystkich mężczyzn o godzinie 7-8 rano na zakupach. Czuwaj! Czuwaj, coś tam nie pasowało w tym telefonie. Co nie pasowało? Pan powiedział w pięknym, słonecznym dniu, zdaje się. Albo się przesłyszałem. Bo są takie miejsca, gdzie jest pięknie dziś rano. Bo są dni... Bo to jest taki tekst, który też niedawno przeczytałem, że jeśli w Warszawie jeszcze nie spadł śnieg, to nie można odtrąbić zimy. Ten warszawocentryzm jest niestety... Najważniejszy śnieg bolączką. W całym kraju. Tak, oczywiście, że tak. A gdzieś tam jest piękna pogoda i takiej pogody też sobie życzymy. Wiem, że drugi dzień świąt chyba będzie ładniej, nawet mroźniej i wyjrzy słońce. To prawda. Więc czego się trzymajmy. Chciałem, żeby już było tak świątecznie, już do poczytania, już z zadumą, ale jeszcze, jeśli chodzi o przegląd tygodników, w Gazecie Polskiej teksty poważne, polityczne, szczególnie zagubiona żona Sławomira Nowaka, tak jest zatytułowany tekst, duży tekst poświęcony byłemu ministrowi. Poza tym czarny grudzień Rosji. Tę wojnę Władimir Putin przegrywa nie na polach Donbasu, lecz pod murami Kremla na moskiewskiej giełdzie. Czytamy w tym tekście, w najbliższych miesiącach Rosja będzie głównie polegała na dyplomacji, operacjach politycznych, dezinformacji. Chodzi o osłabianie Ukrainy od środka i przede wszystkim wbijanie klina między Kijów a Zachód. Poza tym także w Gazecie Polskiej o dżihadystach z komunikatora. Obecnie największym zagrożeniem są ci, którzy zostali wyszkoleni przez IC i wracają do rodzimych krajów. Zapowiedzi zawieszenia czarnej flagi islamistów na obelisku na placu Świętego Piotra w Watykanie, przedstawione na okładce październikowego numeru Dabiku, nie są już tylko nawoływaniem szalonego imama, lecz poważnym zagrożeniem dla świata Zachodu. Czytamy w Gazecie Polskiej, która dziś sporo miejsca, no i to już bardziej świątecznie, ale smutno, poświęca polskim emigrantom, którzy wyjechali, no, jak zaznacza gazeta, głównie za chlebem i na emigracji będą spędzać te święta właśnie miliony Polaków na świętach poza ojczyzną. To Gazeta Polska. A w dużym formacie już klimat świąteczny, weselszy można powiedzieć. No, ja wiem, że to jest Wigilia, ale muszę powiedzieć, pożar w burdelu. To jest grupa znana już warszawiakom, ale już także nie tylko warszawiakom, którzy przygotowują swoje, no, powiedzmy kabaretowe przedstawienia nawiązujące do współczesnych wydarzeń. No i to oni przygotowali szopkę na święta w dużym formacie, w dodatku do Gazety Wyborczej. Zatytułowany jest ten wywiad "Hipsterzy, błagam tylko nie śpiewajcie. Bądźcie razem, święta trwają krótko, wrzućcie na luz i spuśćcie smutkom." Bez ogródek jak najbardziej, a dalej czytamy: kochani, nie pogrążajmy się w depresji, zrób w święta dobry uczynek i daj wolne swojemu terapeucie. Z przymrożeniem oka, z dystansem, ta szalona grupa młodych artystów i ten wywiad w dużym formacie do poczytania. Także poważna, halo, mówi tata, opowieść wigilijna. Przez 6 poprzednich lat mi się nie udało, nie byłem stanowczy, tylko 3 razy dzwoniłem z zaproszeniem do każdego z dzieci i za późno, na początku listopada, teraz nie odpuszczę. Nie opowiada. Imiona bohaterów zostały zmienione, opowieść jest prawdziwa i myślę, że no, taka refleksyjna, wzruszająca także. No i jeszcze rzecz jedna, która jest ciekawostką, być może dla niektórych, o walce o żubra. Są jak faceci, którzy idą na piwo. Jak żubr coś komuś zje, to państwo musi za to płacić. No i dlatego rolnicy starają się zachęcić, niczym mistrzowie marketingu. Żubry, w zeszłym roku toczyła się nawet podjazdowa wojna, bo żubry były 3, a stogów z 7. Jak jeden zachęcał kukurydzą, to drugi polewał siano melasą. Bywało, że rolnik rolnikowi od stogu żubry przeganiał nocą, żeby u niego jadły. Adam Wajrak opowiada tę historię w dużym formacie. No, jeszcze Polska The Times też. Rzecz o cudzie, który ze świętami Bożego Narodzenia ma niewiele wspólnego poza datą. Dekadę temu tsunami zabrało im dzieci. Cud sprawił, że je odzyskali. Pamiętamy w 2004 roku potężne trzęsienie ziemi. Tsunami uśmierciły prawie 300 tysięcy osób w Azji. Wiele zaginęło i tylko garstka tych ostatnich zdołała wrócić do swoich rodzin. Każdy powrót traktowano jak prawdziwy cud. Takich opowieści świątecznych w Polska The Times jest więcej. To także już do poczytania takiego spokojnego. Krystian Hanka, jeszcze dzisiaj wrócimy do gazet po 8.30, zapraszamy Państwa, bo troszkę inna dziś audycja, ale prasa zagraniczna być musi. I łączymy się z Rzymem i Marek Lenert. I dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panom. I święta obu. W prasie włoskiej. I święta w prasie włoskiej, ale zacznę od mojej ogromnej radości, bo gdybyście na przykład zadzwonili jutro, to byłbym w kropce, bo jutro nie wychodzą gazety. A, dlatego ani dzisiaj. Ani pojutrze też i musiałbym... jak to mówią, szyć i kombinować. Może nawet minąłbym się z prawdą, wymyślił coś, czego nie ma. Tymczasem mamy jeszcze ostatni przedświąteczny dzień. Prawdziwe gazety i rzeczywiście są takie trochę inne od codziennych, zwłaszcza Corriere della Sera. Po pierwsze główny wstępniak Ernesto Galli della Loggia, publicysta, który zawsze się interesuje bieżącymi wydarzeniami. Tym razem pomstuje i zawstydza Włochów, że biorą przykład z Amerykanów i także jakby przestają nazywać te święta. Co to za święta? Amerykanie mówią o tych sezonowych życzeniach, season's greetings, i Włosi też jakby się temu podporządkowują, mówiąc, że no na te teraz święta to sobie życzą to i tamto, ale nikt tych świąt już po imieniu nie nazywa. Tymczasem jest to ogromny błąd, bo po pierwsze przyznajmy się, że chodzi o chrześcijaństwo, a po drugie, że to chrześcijaństwo to właściwie cała nasza tożsamość, to nasza historia i wyrzeczenie się teraz tego w obliczu różnych innych nieprzyjemnych zjawisk występujących w dzisiejszym świecie, no oznacza, co tu dużo mówić, samobójstwo. Na granicy samobójstwa umieściłbym śmiały tekst po długim milczeniu. Tak podejrzewałem, że on jest po prostu niezadowolony z Franciszka. Vittorio Messori, ten znany kiedyś i głośny i bardzo pracowity, bo wciąż zasypywał nas nowymi konceptami, komentarzami i książkami przecież. Najpierw na temat Jana Pawła II, potem Benedykta XVI, a kiedy nastał jego następca, to właściwie milczący. I dzisiaj Vittorio Messori pod choinkę raczy czytelników Corriere della Sera swoimi uwagami na temat obecnego papieża. Bardzo się kaja, że może nie myśli tego, co wszyscy, ale proszono go, niemal zmuszono do tego artykułu. On uważa, że nie można mówić o żadnym przełomie, lepiej, żeby to nie był przełom, i przeczekajmy właściwie ten pontyfikat, nazywa wybitnym teologiem, myślicielem Józefa Ratzingera, kochany go tutaj tak tytułuje w tym tekście, natomiast obecny papież kojarzy mu się z absolutnym chaosem, z nieporządkiem w kościele. Nie pisze, żeby to skończyło się jak najszybciej, tak źle nie życzy papieżowi Bergoglio, ale uważa, że coś jest nie tak. Na przykład wytyka mu telefon do włoskiego radykała, który od czasu do czasu podejmuje strajki głodowe, Marco Pannella, że telefon do takiej osoby i jeszcze życzenia pisze, bo tak faktycznie papież życzył no, dobrej pracy, dobrej działalności temu Pannelli, a przecież przypomina Vittorio Messori to...